Igen, igen, a fregat. Na, hát ez kínálja a hétfő este. A sarka, igen, igen, igen. Ez kínálja a hétfő este. Nem sokára körül fog nézni elméletek vidéken is, hogy milyen dolgok vannak vidéken, a vonzás körzetünkben. Az a vonzás körzetünk azon része, szóval nevezzük mi vidéknek, ami nem Budapest. Azt mondod? De a legnagyobb szeretettel. Abszolút. Én múltkor például voltam vidéken, és egyáltalán nem olyan volt, mint ami ennek mi pestiek elképzeljük. Visegrádon voltam, csodálatos hely. Nyáriba voztál? Nem. Szilvánuszban ettél? Megtekintettem a várat, és nem a Szilvánuszban ettünk utána, hanem máshol. Ezt most nem mondod el. Nem tudom, most a nevét. Reklám lenne. Reklám lenne, nem tudom a nevét. Nagyon jó volt. Jó. Tomi, ne áruld el, ne egyen más jót, legyen rossz. Legyen rossz másnak is. Jó. Hallgassunk egy kis zenét. Sokan azt mondták róla, hogy süket. De nem. Sokan azt mondták róla, hogy ódivatú. De nem. Sokan azt mondták róla, hogy a Police-ban játszott. Igen. Ő Sting. Never coming home. Lights already broken, and the rainy streets are empty for nobody else is woken. You turn towards the window as he sleeps beneath the covers, and you wonder what he's dreaming in his slumbers. There's the clock upon the table, and it's burning up the hour. You feel your life is shrinking like the petals of a flower. So creep towards the closet, you're so careful not to wake him. And you choose the cotton dress you bought last summer. Silent decision between the bedroom and the door, but the part of you that knows that you can't take it anymore is the promise of the future and the creaking of the floor. And you're torn if you should leave it with a number. Your imagination, you're a thousand miles away. There's too many of his promises got broken on the way. So you write it in a letter, all the things you couldn't say, to tell him that you'll never come home. Starts running for the railway station, pre-night her calculations right. There's a train just waiting there to get her to the city before night. Place to sleep, place to stay, get her through another day. She'll take a job to find a friend, she'll make her life looks better. The passengers ignore her, just to borrow her an umbrella. When there's nothing they can do for her, there's nothing they can tell her. There's nothing they would ever say to change the way she feels today. She lived the life she always dreamed, a field only now. She's a million miles away. So many of his promises got broken on the way. So she wrote it in her letter, all the things she couldn't say. And she told him she was never coming home. And she told him she was never coming home. We'll be right back.

mondtam is, hey baby, ha nem tetszik a program, akkor most már lehet lépni. Frankó vagy az ágyban, de itt megáll az egész. Még kiszólsz rajta egy picit, és ebből simán megész. Többször kellett így fizett, és olyan gyorsan elhúzott, se csak se pár se kúszik. Szóval még csak el sem búcsúzott, nem tartottam vissza, még csak azt sem mondtam el. Vigyorogtam az ajtóba, és onnan integettem, bye bye. Nincs nő, nincs írás, hogyha túl sokat akar, akkor csak így legyen. Nincs nő, nincs írás, és ha megkívánsz egyet, akkor csak a övévé. Eltett egy-két, eltett kettő, és lassan eltett egy-két hónap. Olyan bazi szarkedvem lett mindegy hintalónak. Mások csak szólnak, én meg itton éhezek. Hát túl nagy marha vagyok, mert egyfolytában fékezek. Itt nincsen aki összekarmol, nincsen aki csókol. Nincsen aki cseszeget, és nincsen aki bókol. Nincsen semmi emlék, csak egy picuri kép az asztalon. De ráléptem és megfáradt, úgyhogy ezt is bazhatom. Nincs nő, nincs nő, nincs írás. Hogyha túl sokat akar, akkor csak így neki. Nincs nő, nincs nő, nincs Ha? Nem tudtam, hogy mit csináljak, éreztem, hogy hiányzik. Tudtam azt, hogy hülye, aki nő miatt piázik, piázik. Hát akkor én is hülye vagyok, csak nem képzelitek, hogy egy ilyen bulit kihagyok. Na lehúztam a krémabas, a haverok már vártak, ők adták a tanácsot, de ugyanígy jártak, csak ennyit kérdeztek. Csőr, vodka vagy kisló? A sorrend van frankó, csak sok legyen és úgy a jó. Megvártuk, amíg a csáó haverokkal megtelik, megfáradtunk rendesen, és repeltünk reggelig, nem volt megállás, és nem is volt ilyen ő. Csak egy folytában vígan énekeltük azt, hogy nincs nő, nincs nő, nincs írás. Hogyha túl sokat akar, akkor csak nincs neki. Nincs nő, nincs nő, nincs írás. En Leo, en tembo ani boro comme la fait en motne le rukomio. Radio Café 98.6. A reklám van, minden van. A egész napos mulatság, élőzene, kaja, pia, programok és persze tömérdek borostyán. Legyél laza, ne menj haza! Oktoberfesztivál a Jókai téren október 17-éig minden nap a Sörfőzőmester ajánlásával. Datanet ADSL 0 forint belépési díj és 0 forint havidíj mellett. Yeah! Csatlakozz ránk, mert a Datanet ADSL-ért most sem belépési díjat, sőt, idén még havidíjat sem kell fizetned. Jövőre pedig már havi nettó 7480 forintért használhatod ADSL előfizetésed. Datanet. Hipergyors internet. Idén teljesen ingyen. Részletek a datanet.hu weboldalon. Beat, beat, beat, yeah, beat impact. Csütörtök esténként tisztulat, trafó bártangó van, alibisok, infragandi, cyborg templár, és ezen a héten én magam is beatelek. Soma mama gisa, beat legyen veletek, beat impact. Rádió Café 98.6 Szingli Parti minden csütörtökön a Fetmózban, az 5. kerület Nyári Pál utca 11-ben. Teljesen komoly a hely, az ember megtalálja az igazit is, úgy néz ki. Asztalfoglalás 267 31 99. Az aranylemezes It's Your Life után végre itt a várva várt új album. Az ír-magyar szerzőpáros lemezbemutató koncertje október 10-én a Petőfi Csarnokban. Vendég Tátrai Tibor, előzenekar az Egyszer Csak. Jamie Winchester, Rutka Robert, a Spanout. Keresd a boltokban! Reklámot sugároztunk a 98,6 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián. Nincs ellentmondásban? Igen, de nem lehet mondjon kísérletet, egyet. Szó sem szól lesz. Nem magyarázhatók nincsen. Nem bizonyítanak. Ellenkező esetek. Félúton, ész és ösztön között. Minden kedden este 8-tól 10-ig itt a Rádió Café 98.6-on. Na, itt vagyunk a vita kellős közepén. Folyamatos vita zajlik. Bekapcsolódunk akkor a vita. Szóval az a helyzet, hogy adásban vagyunk, kedves vendégeink. Lehet használni oxigén cserére. Hírek a Rádió Café 98.6-on. Markó Béla szerint a román politikusok félnek a szabadságszobor újrafelállításától. Az országgyűlés döntése alapján 50 magyar katona mehet Afganisztánba. Holnap délelőtt borús, délután esős idő valószínű. Este 8 óra múlt 2 perccel, sziasztok, Filip István Gábor vagyok a hírekkel. A szabadságszobor csoport visszaállítása volt az egyik központi gondolat Aradon a 13 vértanúra emlékező rendezvényen. Az RMDSZ elnöke szerint a román politikusok félnek az 1890-ben felavatott aradi szabadságszobor újrafelállításától, Attól tartanak, hogy emiatt elveszíthetik Erdélyben a jövő évi választásokat. Markó Béla mintegy 2000 megemlékező előtt mondott beszédében úgy fogalmazott, hogy ezek szerint még ma is van akkora hatalmuk 1848 hőseinek, hogy meg tudják buktatni a román kormánypártot. Szükségtelennek és indokolatlannak tartja az építési telkek 25%-os áfa terhelését a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége. Futó Péter alelnök budapesti sajtótájékoztatóján kifejtette, számításaik szerint a lakásárakat átlagosan 8-10%-kal drágítaná a kormány által tervezett 25%-os adókulcs bevezetése, azaz összességében 16-18%-kal kerülnének több a lakások. Futó Péter úgy vélte, hogy a tervezett módosítás azt a mintegy 10 000 embert is érintheti, akik már megkötötték új lakásukra az adásvételi szerződést, de az építkezést csak jövőre fejezik be. Az országgyűlés döntése szerint 50 magyar katona tevékenykedhet afganisztáni NATO parancsnokságon, mindaddig, amíg a NATO vezeti az Afganisztán.